पहले एक पाठ में भिन्न पद अनुसार बनाना है। हाँ, ये 144 टीका में अस्तु यथोक्तम देहादिपादानम निमित्तं तु वाच्यम्। यथोक्त देहादि उपादान एक समस्त एक साथ है ना, यथोत्तम बिंदु पाठा उसमें पाठांतर है। ये तो बनाया था क्या बिंदु? नहीं। हाँ हाँ, यथोत्तम देहादि उपादान। हाँ, बिंदु दे देने सत्तर। अविद्यावसाद आत्मनो बंधश्चेद उक्तम सिद्ध्येत। अविद्यावसाद आत्मनो बंधश्चेद उक्तम सिद्ध्येत। ज्ञान से अजय आत्मा ब्रह्म ही वो उत्तम सिद्धित। नचा वसावाद नचा असौ आविद्यो असो बंध आविद्य न माना भावा आशंका अविद्य। अविद्या मात्र हेतु था या आत्मनो नर्थ संगति इत्यस्य प्रतिपत्यर्थं परो ग्रंथो अवतार्यते। आत्मन ही अनर्थ संगति अविद्या मात्र हेतु था इत्यस्य प्रतिपत्यर्थं परग्रंथ बता रहे थे आगे ग्रंथ। अत्र अन्य व्यतिरेको हेतु कर्तुं ही शब्द आत्मनो ही अनर्थ संगति अविद्या मात्र हेतु था ही शब्द जी दिया है वो अन्य व्यतिरेक अविद्या सत्व अनर्थ सत्व अविद्या अभावे अनर्थ अभाव तत्रैव श्रुति संवादयति ही शब्द विसर्ग क्या था? अच्छा हाँ, ही शब्द विसर्ग तत्रैव श्रुति समाधयति इत्यस्य प्रतिपद्यर्थम् बंधस्य अविद्यत्वे युक्तिमा यदि यद्यविद्यैक हेतु स्यात् संसारित्वं तदात्मनः विद्यार्थोऽयं समारम्भो युज्यते नान्यथा सति। बहुबरी करेंगे तो अविद्या के हेतु संसारित्व तो हेतु अनुसार नहीं होना चाहिए। यदि संसारित्व अविद्या के हेतु स्याद यदि अविद्या के हेतु संसारित्व स्याद तदा आत्मना विद्यार्थम एवं समारंभ उच्यते। अविद्या के हेतु संसारित्व यस्य करना पड़ेगा बहुबरी। हेतु के आगे विसर्ग है ना। हाँ, यद्यविद्या के हेतु विसर्ग है, कोई पाठांतर नहीं। हेतु शब्द तो पुल्लिंग होगा किंतु नहीं। यदि युक्ति कहते यदि अविद्या के हेतु से आद अविद्या के हेतु से आद तथा आत्मन संसारित्व आत्मन संसारित्व संसार आत्मन संसारित्व ऐसे पढ़ने संसारित्व है संसारित्व आत्मन संसारित्व अविद्या एक हेतु से आद ऐसे कुछ श्लोक ऐसे है कुछ ऐसे देखेंगे ब्रह्मा जी पुस्तक में तो देते हैं। हाँ, बहुबरी करेंगे तो विसर्ग नहीं होगा नपुंसक हो जाएगा। बंधत अविद्या यदि अविद्या के हेतु अविद्या के हेतु ऐसे बंध शिशु वो तो विसर्ग नहीं होना चाहिए। हाँ तदात्मा विद्याता हम समान भेजते एकत्र शास्त्रारंभ से विद्यार्थत्वात् तस्या समूला अनर्थ ध्वंसार्थत्वात् विद्या विद्योरेव विरोध प्रसिद्धेर आविद्यो बंधो युक्तो अन्यथा शास्त्रारंभ संभव यदि अविद्या के हेतु बंध से आत बंध भी तो शब्द पूर्व श्लोक में नहीं है। शास्त्रारंभ से दीर्घ शास्त्रारंभ से विद्यार्थत्वात् तस्या विद्या समूला अनर्थ ध्वंसार्थत्वात् विद्या विद्योर विरुद्ध प्रसिद्धि आविद्यो बंधो युतो अन्यथा शास्त्रारंभ असंभव द्वितीयार्थ। तो ये देखेंगे विसर्ग नहीं होना चाहिए। बंधक तो हो जाएगा फिर संसारित्व का अन्वय संसारित्व रूपी बंध नहीं बंध तो दिया है आत्मन संसारित्व बंध आत्मन संसारित्व तो हो जाएगा अविद्या के हेतु आत्मन संसारित्व अविद्या के हेतु तो हाँ पुल्लिंग नहीं होगा आत्मन संसारित्व अविद्या के हेतु अविद्या एक हेतु यस्य हेतु गण से कस्य संसारित्वस्य बंध अविद्या के हेतु यदि कह करके आगे तदा यदि कह के आगे तदा पूरा है के बाके तदा अयम समारंभ में विद्यार्थ युजते अन्यथा न सति न अन्यथा सति एक वाक्य उसमें है फिर अध्याय करेंगे तो और करना पड़ेगा उसमें नहीं होने से ठीक है बिल्कुल नहीं होगा पुस्तक में ध्यान नहीं देखेंगे कभी कभी ध्यान नहीं होने पर वैसे किसी में है वो बिस्तर की सही है। हाँ ठीक नहीं ये तो है बिस्तर का नहीं ना ऐसे ही हाँ ऐसे ही नहीं विसर्ग के बिना पाठ है ना। हाँ हमारे इसमें विसर्ग नहीं है। हाँ वही तो वही तो चाहिए। हाँ तो कुछ करने का नहीं विसर्ग के बिना पाठ है इसलिए उनको लगता है हाँ ठीक है भैया उत्तर ग्रंथ तात्पर्य मुक्त्वा पाठक्रमम अविवक्षित अविवक्षित्व प्राणमय इत्यस्य अर्थमाह आगे वाक्य जो इतर प्राणमय अयम आत्मा विज्ञानमय मनोमय प्राणमय तो विज्ञानमय मनोमय नहीं कहकर पहले प्राणमय कहते जो पाठक्रम है वो उसकी विवक्षा नहीं इसलिए प्राणमय पहले कहते हैं विज्ञान मन में बाधे कहेंगे ये दिया उत्तर पाठक्रम अविवक्षित्व प्राण में इतने अर्थ मार नहीं तो पहले क्या करना चाहिए विज्ञान में मन में करना चाहिए प्राण प्राणात्मत्वाभिमानी सन यत प्राण प्रसूयते प्राण प्राणोपि सन्मोहात प्राणनादि प्रपद्यते यत प्राण प्रसूयते प्राण प्राणोपि सन् प्राणात्मत्वाभिमानी सन् मोहात प्राणनादि प्रपद्यते, प्राण प्रसूयते, यतः प्राण प्रसूयते, प्राण प्राण विषन, प्राण का भी प्राण है, प्राण की उत्पत्ति होती है, इसलिए वह प्राणात्मत्व अभिमानी सन मोहात प्राणनादि प्रपद्यते, प्राणादि क्रिया को प्राप्त करता है, वह तो प्राण का भी प्राण है, उसे प्राण का प्राणनादि क्रिया ही नहीं, किंतु प्राणात्मा से अभिमान होकर के, प्राण के साथ आध्यात्म अभिमान होकर के मोहात प्राणादि क्रिया प्रपद्यते। यस्मात् प्रतीच सकाशात् प्राण जायते, यस्मात् यतः प्राण प्रसूयते प्रतीच सकाशात् स्वामी दीर्घ चाहिए प्राण जायते, एतस्मात् जायते प्राण सप्राणम असृजति श्रुते, सप्राण से प्राण इति श्रवणात्, प्राणोपि मोहात् प्राणोस्मिति तादात्माभिमानी भूत्वा, प्राणात्मताभिमानी मोह से प्राणोस्मृति तादात्माभिमानी भूत्वा, प्राण से प्राण होता हुआ भी प्राणनादि क्रियां प्राप्नोति प्रपद्यते। चलनम विना विज्ञानादिमयत्वायुगात आदु प्राणमयत्व प्रदर्श्य विज्ञानमयत्व मैचस्य, पहले प्राण चलने के बिना विज्ञानमयत्व आदि नहीं हो सकता है, इसलिए प्राणमय पहले बताया उसके अभी विज्ञानमय कहते। ततः ततो बुद्धि समुत्पत्तौ विज्ञानोस्मीति भावतः, विज्ञानमयतामेति सक्सर्पमयतामिव, ततः बुद्धि समुत्पत्तो विज्ञानोस्मीति भावतः विज्ञानमयताम इति, वही आत्मा विज्ञानमयताम इति सर्क सर्पमयतामेव, यथा सर्क सर्पमयताम इति प्राप्नोति, इसी प्रकार अभिमान से तादात्म के कारण विज्ञानोस्मीति तादात्म से विज्ञानमयताम इति। मन में इतिहास अर्थ में बुद्धि तत बुद्धि समुत्पत्त, मन में इतिहास अर्थ बुद्धि तत बुद्धि समुत्पत्त, विज्ञान में इतना तब मन को बुद्धि एक साथ कर आगे कहते। बुद्धि रे मनस तच्च बुद्धिवृत्ति नाम अनुत ज्ञानेन्द्रिया नाम प्राणवृत्ति नाम च कर्मेन्द्रिया नाम उपलक्षणम्, अतः त्वगादिमयत्वं भागादिमयत्वं च आत्मनो द्रष्टव्यम्। ये जो बुद्धि दिया ततो बुद्धि समुत्पत्तो, बुद्धि सदृश मन लिया अंतकरण लिया, बुद्धिर्मनस तच्च बुद्धिवृत्तिनाम अनुत ज्ञानेन्द्रियाणां प्राणवृत्तिनां च कर्मेन्द्रियाणां सबका उपलक्षण, मन मन लिया बुद्धिवृत्ति ज्ञानेन्द्रिय प्राणवृत्ति कर्मेन्द्रिय सबका उपलक्षण, त्वगादिमयत्व भागादिमयत्व चात्र दर्श में मनस मनसोग्रहण चात्र बुद्धिवृत्तिपलक्षण, असुबुद्धि यतो हेतु सर्वेषामिन्द्रियात्मनाम्। मनोमयत्यस्य अर्थमाह इतेतरी टीका में आ गया एक सौ तेतरी टीका में बुद्धि इति, हाँ ठीक है, मनोमयत्यस्य अर्थमाह बुद्धि, तो विज्ञान में तुम व्यास से तथा फिर मनोमयत्यस्य अर्थ बुद्धि तस्य अर्थमाह बुद्धि समुत्पत्तो, बुद्धिर्मनस तच्च बुद्धिवृत्ति ना मनते न, तो बुद्धि समुत्पत्तों में बुद्धि शब्द का अर्थ मन, मन में इत्यस्य अर्थ में हाँ बुद्धि, तो बुद्धि तो प्रतीक होगा तो बुद्धि समुत्पत्त हो, विज्ञान में तो व्याचस्यता तो तत् कहने के बाद विज्ञान स्मृति भाव तो विज्ञान में तो अमेति, अरे बुद्धि समुत्पत्त में बुद्धि का तो मन करेंगे, मन में इत्यस्य अर्थ में बुद्धि मनुष्य ग्रहण चाहते बुद्धिवृत्ति उपलक्षण, ये मनोमय तेसर था बुद्धि असुबुद्धि अधेयते सर्वेशा इंद्रियात्मना बुद्धि मन तथा बुद्धिवृत्ति नाम अनुत ज्ञान इंद्रियाणाम प्राणवृत्ति नाम च मनस। हाँ ठीक है, मनस प्रतीक तो दिया है बुद्धि मनस, ये अपने टीका कह रहे अपने बुद्धि मन तच बुद्धिवृत्ति नाम अनुत ज्ञानेन्द्रिया नाम प्राणवृत्ति नाम प्राणवृत्ति नाम च कर्मेन्द्रिया नाम प्राणवृत्ति नाम च कर्मेन्द्रिया नाम, तो बुद्धिवृत्ति नाम तो ज्ञानेन्द्रिया नाम अनुत ज्ञानेन्द्रिय के इसमें चक्षुर में श्रोत्र में दो दिया, सबको नहीं दिया उपलक्षणम। अतत्वगादिमयत्वं भागादिमयत्वं च आत्मनः द्रष्टव्यम् अनुचित अनुमानस्य इति मनसो ग्रहणं चात्र बुद्धिवृत्ति उपलक्षणम्, मन का जो ग्रहण किया बुद्धिवृत्ति का उपलक्षण, तो बुद्धि रे मन मनस तो मनसो ग्रहण, मनसो ग्रहण मतलब बुद्धि शब्द से पूर्व के बारे टीका में बुद्धि शब्द से मन है, श्रुति में तो मना है ही, श्रुति में तो बुद्धिमय मनोमय दोनों है, विज्ञानमय मनोमय बुद्धि मन तत्व बुद्धि इति दृश्य मनस ग्रहण चात्र बुद्धिवृत्ति उपलक्षण, मन का ग्रहण बुद्धिवृत्ति का उपलक्षण। अशुबुद्धि यतो हेतु सर्वेषा इंद्रियात्मना प्राण और बुद्धि यतो सर्वेषा इंद्रियात्मान, तो मन कथम इंद्रियाणाम बुद्धि प्राण वृत्तिमय वृत्तिमत्वम, बुद्धि प्राण वृत्तिमत्वम आत्मवृत्तित्व उपगमात इत्यतः अशुबुद्धि यतो हेतु प्राण और बुद्धि सर्वेषा इंद्रियात्मना हेतु अतः तौगादिमय हेतु अतस्तेषां तत्कार्यत्वेन तद्बुद्धित्वेन आत्मधर्मता कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सब मन प्राण और बुद्धि का कार्य, तो मनोमय तेरसे अर्थवा बुद्धि ये दो ये बुद्धि को भी वृत्ति है ना, बुद्धि भी वृत्ति है, इसे जो बुद्धि समुत्पत्त में बुद्धि का शब्द से मन लेना है, मन समुत्पत्त फिर विज्ञान में रहता है, विज्ञान होने पर तो उसमें बुद्धि शब्द से जो मन का ग्रहण किया मन से ग्रहण चात्र बुद्धिवृत्ति उपलक्षण, बुद्धिवृत्ति उपलक्षण बुद्धि और वृत्ति सब का उपलक्षण, बुद्धि भी वृत्ति है। अशुबुद्धि या तो हेतु सर्वेषा इंद्रियात्मना सारे इंद्रिय के हेतु प्राण और बुद्धि, तो बुद्धि शब्द से अंतकरण लेना है क्योंकि इंद्रिय के भी हेतु है बुद्धि, तो अंतकरण है, निश्चयात्मक बुद्धि को नहीं लेने का है, मनुष्य ग्रहण से बुद्धिवृत्ति ग्रहण, बुद्धिवृत्ति के लिए मन हो गया, तो मन से बुद्धिवृत्ति लेंगे तो फिर बुद्धि इस प्रकार टीका के अनुसार जो बुद्धि समुत्पत्तो विज्ञान स्मृति भावत है वहाँ मनो में इस अर्थ में बुद्धि समुत्पत्तो, तो बुद्धि समुत्पत्तो मन में होगा। विज्ञान स्मृति भाग तो विज्ञान में था और मनो स्मृति भाग तो मन में था होगा। अरे मन का ग्रहण बुद्धिवृत्ति का उपलक्षण होने से मन से मन का ग्रहण मतलब ये श्लोक में बुद्धि और श्रुति में मन ग्रहण करेंगे तो श्रुति में एक विज्ञान में अच्छा उसमें बुद्धि शब्द है ही नहीं विज्ञान तो बुद्धि नहीं उनसे श्लोक में जो बुद्धि है उसका अर्थ है मन मन में इतने अर्थ में बुद्धि थी बुद्धि रे मन तो बुद्धि शब्द से मन लेना है बुद्धि समुत्पत्त में ये बुद्धि शब्द से मन लेना है तो श्लोक में जो बुद्धि उसे मन लेना है क्योंकि विज्ञान शब्द तो ही नहीं बुद्धि मन तच्च जो बुद्धिवृत्ति न मनुत्व ज्ञान है सबका उपलक्षण तो बुद्धि शब्द से मन लेना है वो सब वृत्ति का उपलक्षण है मनुष्य ग्रहण चाद बुद्धिवृत्ति उपलक्षण अशुबुद्धि यत्व हेतु सर्वेषाम इंद्रियात्मना तो अश्व और बुद्धि कौन से बुद्धि शब्द से भी अंतकरण लेना है यहाँ वृत्ति नहीं प्राण और अंतकरण दोनों बुद्धि मतलब मन बुद्धि वृत्ति है मन ही अंतकरण कहीं लेते हैं ना मन को अंतकरण लेकर के वृत्ति वृत्ति मत इसे लेकर के तो मन है अश्व और बुद्धि मतलब अंतकरण मन सर्वेशम इंद्रियात्मना हेतु विज्ञान व स्मृति भाव तो विज्ञान में था मेरे इतने हुआ बुद्धि समुत्पत्त हो क्या अंतकरण की उत्पत्ति होने के बाद बुद्धि शब्द से मानो अंतकरण अंतकरण होने के बाद विज्ञान और स्मृति भाव तो विज्ञान में था और बाकी सब एक साथ मानो के सब उपलक्षण करने से तो मनोमय बाघमय चक्षुर्मय सब हो जाएगा। कथम इंद्रियाणां बुद्धि प्राणवृत्तित्वम् आत्मवृत्ति तो मानसी अशुबुद्धि तेषां तत्कार्यत्व निवृत्ति न तद्वृत्तित्वात् प्राण और मनोवृत्ति न आत्मधर्मता ननु मन सर्वेन्द्रियाणि च इति आत्मकार्यत्वेन तद्धर्मत्वम् इंद्रियाणां श्रूयते एतस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च इसी से मन उत्पन्न होता है सारे इंद्रिय उत्पन्न होते हैं तो मन सारे इंद्रिय स्व आत्मा का कार्य है आत्मा कार्य से आत्मा का धर्म होगा तधर्म तो इंद्रिया श्रूयते तत्कथम प्राणादि कार्यत्व तद्वृत्तित्व पुरुष लोक में कहा अत तेषाम तत्कार्यत्व तद्वृत्तित्व प्राण और मन अंतकरण वृत्ति होने से इनका कार्य उनका धर्म कैसे कहा वो तो आत्मा का कार्य आत्मा का धर्म होना चाहिए इति आशंक्य कारणत्व तेषु प्राण बुद्धि और विवेच दर्शयति तेषु वृत्ति इंद्रियेषु प्राणवृत्ति और विविच्य कारणत्व दर्शयति कर्म कर्मेन्द्रियाणां सार्थानां प्राण कारणमुच्यते सैव बुद्ध्यतिशयः श्रोत्रादिरपि कारणम् सार्थानां कर्मेन्द्रियाणां प्राण कारणम् उच्यते सैव बुद्ध्यतिशय श्रोत्रादिरपि कारणम् वही प्राण ही बुद्ध्यतिशय प्राण बुद्धि हो गया तो श्रोत्रादि का भी कारण है पंचतत्व प्राण एव बुद्धिलक्षण विलक्षणाकार भूत्वा बुद्धि से विलक्षण पहले प्राण श्रोत्रादेह सविशेष से हेतु प्राण एव बुद्धिलक्षण विलक्षणाकार अब बुद्धि अतिशय कर्मेन्द्रियाणां सार्थानां प्राण कारण तो हो गया सैव बुद्धि अतिशय बुद्धि अतिशय यस्मात् यस्मिन् वही प्राण ही बुद्धि अतिशय होकर के बुद्धि लक्षण विलक्षण आकर विलक्षणाकार भूत्वा प्राण ही बुद्धियात्मक होकर के बुद्धि स्वरूप विलक्षणाकार होकर के श्रोत्रादि सविषय से हेतु ज्ञानेन्द्रिय विषय का हेतु ये मनस्पंदनमेव द्वैतमिति स्थिते बुद्धिस्वरूप विलक्षण आकार व्यस्य प्राणस्य प्राण में बुद्धि रूप विलक्षण आकार अधिक अधिक आकार हुआ अतिशय श्रोत्रादि सविशेष हेतु मनस्पंदन में देवतमिति ते द्वैत मनुस्पंदन है, इसलिए सबका कारण मन है। बुद्धि सदस्य मन आत्मा ही भूतानि सृष्ट्वा तदात्मना प्राण भूत्वा शक्ति द्वयावस्तम्भेन सर्वम इंद्रियवर्गम सृजति इति अथर्वण श्रुत्यर्थ। एतस्मात् जायते प्राण सर्वेन्द्रियाणि मन सर्वेन्द्रियाणि च आत्मा ही भूतानि सृष्ट्वा, पहले भूत आकाश आदि भूत सृष्टि के बाद तदात्मना प्राण भूत्वा, भूतात्मने प्राण होकर के शक्ति द्वयावस्था में न ज्ञान क्रिया शक्ति द्वे न सर्व इंद्रिय वर्गम सृजति ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्रिय पाठक्रम से अकिंचित करत्वात् तद उत्तम प्राण बुद्धि कार्यत्वेन तद्वृत्तित्वम इंद्रियाणां विशेषः। एतस्मा जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च फिर आकाश आदि ये पाठक्रम विवक्षित नहीं। ये पहले भूत की उत्पत्ति भूतानि सृष्ट्वा फिर भूतात्मना प्राण है करके सत्य दो करके सारे इंद्रिय वर्ग का कारण है। इसे प्राण बुद्धि कार्यत्व ने तदवृत्तित्व इंद्रियाणाम नन प्राणादिनाम असंग उदासीन आत्म कार्यत्व किं कारणम असंग उदासीन आत्म का कार्य इति असंख्य निमित्त कारण वह साव्यस्त साव्यस्त भावना तोस्य श्रुतकर्मानुरोधत प्राण बुद्धिर्मनश्चक्षुः श्रोत्रादि अज्ञस्य जायते अस्य साभ्यस्त भावनातः श्रुतकर्मानुरोधतः अज्ञस्य प्राणो बुद्धिर मनः चक्षु श्रोत्रादि जायते। अस्य अज्ञस्य स्वाभ्यस्त भावनातः श्रुतकर्मानुरोधतः प्राण बुद्धि मनः चक्षु श्रोत्रादि जायते। अज्ञस्य उपादान कारण में अज्ञस्य अज्ञान विशिष्ट है। अश्विनी प्रकरण श्रेयमानस्य मयोट अर्थमाह विज्ञानमय मनमय शक्तिर्मय इत्यादि प्रायार्थे चमय यज्ञयो विकार आदेर निषेधनात् अभिज्ञातात्म तत्त्वस्य विकारो वास्त्वदोषतः विकारादे निषेधन आदि विकार परिणाम आदि निषेधन से मयट प्रायार्थ ज्ञेय आदि कहते हैं। विकारो वा अस्तु अभिज्ञाता तत्व से अभिज्ञाता तत्व से विकारो वा अस्तु अदोषत अज्ञान विचिन्न का विकार तत्र हेतु विकारादे प्रसेद विकारादे निषेधता प्राणादि विकारत्व तत्स्वरूपत्व तदधीनत्वादे आत्मनि अप्राण यमना शुभ्र न जायते मिलेत व्या इत्यादि श्रुतिया निषेधना प्राणादि कारण तो प्राणादि स्वरूप तो प्राण के अधीन तो ये सब निषेध है। आत्मनि अप्राण यमना शुभ्र न अप्राण यमना शुभ्र प्राण आदि रहित है न मिलेत जायते इत्यादि इसे सब का निषेध करने से यहाँ जन्म नहीं होगा प्रायतः। मयट विकारार्थत्वम उपेत्यापि समते दोषरहितम् अरे विकारार्थ लेंगे तो कोई आपत्ति नहीं। अभिज्ञात आत्म का कार्य विकार हुआ मयट अर्थ अस्तु अज्ञात से आत्मन कारणत्ववत प्राणादि विकारत्व दोषाभावत ऐसे कारण होता है थे विकार विकार उसे विकार हो प्राणादि विकारत्व दोषाभाव अभिज्ञात से आत्मन कारणत्ववत प्राणादि विकारत्व विकारत्व विकारित्व तो बहुवी कहना पड़ा प्राणादि विकार यस्य आत्मन सात्मन प्राणादि विकार अज्ञातस्य आत्मन कारणत्ववत अज्ञा आत्मा में कारणत्व इस प्रकार प्राणादि विकारत्व भी तो बहुवी कहना पड़ेगा प्राणादय विकार यसे आत्मन परस्य अज्ञानात् कारणत्वं दृष्टान्ते नाह सर्पादयो सर्पादयो यथा रज्ज्वा विकार शिवरबोधत अज्ञानादात्मनस्तद्वद् तद्वत् तेजवन्नादि विक्रिया यथा अवधतः सर्पादयो रज्जा विकारः स्यु विकारः स्यु तद्वद् अज्ञानाद् आत्मनः तेजोवर्णादि विक्रिया आत्मनः अज्ञानात् तेजोवर्णादि विक्रिया किमिति आत्मनो अज्ञस्य कारणत्वं प्रधानादि कारणान्तर संभवात् अतः नहि नहि वेदांत सिद्धान्ते यज्ञात् आत्मात्रेकतः सांख्यानामिव सिद्धान्ते लभ्यते कारणान्तरम् नहीं वेदांत सिद्धांते अज्ञात आत्मातिरेकतः सांख्यानां सिद्धांते एव कारणांतर लभ्यते यथा सांख्यान सिद्धांते कारणांतर प्रदान ऐसे वेदांत में नहीं स्वसिद्धांतस्य श्रुतिस्मृति न्यायानुसारित्वं हि शब्दार्थ नहीं वेदांत सिद्धांते परस्य अज्ञानात् कारणोति श्रुतिसिद्धेऽपि अज्ञानात् आत्मा कारण प्रकृति किमायतम तदा प्राणादि प्राणादिमयता यात्वा तद्वृत्ति नाम बोधतः आत्मा कर्तापि कर्तृत्व मेति तासां समुद्भवे आत्मा अबोधतः प्राणादिमयतां यात्वा तद्वृत्तिनाम अबोधतः प्राणादिमयतां यात्वा तद्वृत्तिनाम अबोधतः अकर्तापि सन्नात्मा अकर्तापि तासां समुद्भवे कर्तृत्वमेति तासां वृत्तिनाम उत्पत्तौ कर्तृत्वमेति अकर्तापि अबोधतः अस्सी परो ही प्राणादि उत्पाद्य तद्रूपेण स्थित्वा प्राणादिमयता यात्वा यहाँ तक हो गया प्राणादि उत्पाद तद्रूपेण स्थित्वा तद्विकारणाम इंद्रियाणां च वस्तु तो अकर्तापि अकर्तापि अबोधतः तदुद्भवे कर्ता भवति पहले प्राणादि उत्पाद्य अबोध अज्ञान से तो हो गया यहाँ वस्तु तो अकर्तापि अबोधतः तदुद्भवे कर्ता तद विकारणाम इंद्रियाणां च वस्तु तो अकर्ता अपि अबोधतः तदुद्भवे कर्ता तो प्राणादिमयतां यात्वा अकर्ता अपि तासां वृत्तिनाम तासां तद्वृत्तिनाम अकर्ता अपि सन् तासां समुद्भवे तद्वृत्तिनाम अकर्ता अपि सन् तासाम समुद्भवे कर्तृत्वम् इतिशान्य करना तद्वृत्तिनाम अकर्ताभिसन् वृत्तिनाम अकर्ताभिसन् तासाम वृत्तिनाम समुद्भवे अबोधत कर्तृत्वम् इति अबोधत तदुद्भवे वृत्तिनाम उत्तमे कारणं पुरुष तस्मात् कारणज्ञ हृदाहृतः न चेत् कारणम् आत्मा स्यात् खादेशु रहे तो का पुरुष तस्मात् कारण कारण ज्ञ उदाहृत उदाहृत उदाहृत कारण पुरुष उदाहृत कारण कारण ज्ञ के उदाहरण कहा गया न चेत आत्मा कारण कारण न सद खादेव हेतु का स्यु आकाशादि चक्षुर्म इत्यादि अर्थमा चक्षुष चक्षुषक्षुराप्येव यथा चक्षुर्मय तथा श्रोत्रादिमयताप्यस्य व्याख्या प्रत्यगात्मना एवं दिया चक्षु से चक्षु एवं एवं क्या जैसे प्राण के प्राण प्राण से प्राण होने पर भी प्राण अभिमान से प्राणादिमयता है इसी प्रकार चक्षु से चक्षुरपी तथा चक्षुमय चक्षु की चक्षु होने पर भी स्वयं वो चक्षु की सतादात्म्य होकर के अज्ञान से चक्षुमय हो गया अस्य तथा श्रोत्रादिमयता भी प्रत्येगात्मा व्याख्या ऐसे अभिमान से काश प्राणादे प्राणादेरपि यथा प्राणादिमय हो गया तथा चक्षुषा चक्षु होने पर भी आत्मा चक्षुमय तथा से श्रोत्रादिमयता भी अज्ञानादिना द्रष्टव्य इति योजना प्राणादिमयत्वम अस्य वास्तवत्वमस्तु वास्तव वास्तवमतु किम अज्ञान नहीं आशंका सब विज्ञान मन प्राण चक्षुश्रोत्रादिमोहज मन्वानो विद्यया आत्मे अविद्यया आत्मे इति तन्मयत्वं न तु स्वतः स आत्मा मोहजम विज्ञान मन प्राण चक्षु श्रोत्रादि अविद्या मन्वान तन्मयत्वम एति न तु स्वतः अविद्या मन्वान तादात्मा भाव करके परे तो मोहजम उत्पन्न अभिज्ञान प्राण मन चक्षुरादि स आत्मा मोहजम विज्ञान मन प्राण श्रोत्रादि श्रोत्रादि मोहजम अविद्या मन्वान नहीं अविद्या मनवान तो अहम अस्मृति मनवान हो जाएगा क्योंकि आत्मा तो स आत्मा के साथ संबंध हो जाएगा आत्मा एति आत्मा इतने नहीं एति तन्मयत्व एति स आत्मा विज्ञान मन प्राण सूत्रादि मोहजम अविद्या मनवान तन्मयत्व एति न तो स्वतः आत्मा विज्ञानादि अज्ञानजन्यम विज्ञानादि जितने मोहजम अहम तेना भी मन्यमाना जो मनमान है मनमान अहस्मि अहम अस्मृति तन्मयत्व भ्रांत्या नहीं गच्छति तन्मयत्व अभिधेया एति वस्तुतः सुकुटस्थ आसंगा द्वितीय न तन्मय भवति उत्तम ही अव्यक्त आत्मा क्षेत्र ज्ञान शाश्वत विभुर अव्यय क्षेत्रज्ञ शाश्वत विभु अव्य है इसमें असंग है कि अव्यक्त है तन्मय नहीं हो सकता है ओम।